hala lailatul qadr fil ashr al awakhir min ramadan, akasema na usiku huu wa lailatul qadr unapatikana katika kumi la mwisho ndani ya mwezi mtukufu wa ramadan. Liqauli nabii sallallahu alayhi wasallam, kwa dalili ya kauli ya mtume sana na salamu ziwe juu yake, taharrau lailatul qadr fil ashr al awakhir min ramadan, utafuteni usiku wenye cheo kwenye kumi la mwisho ndani ya Ramadhani. Muttafaqun alayh. Wa hiya fil autari aqrab min al ashfa. Kisha akasema Sheikh kwamba mwezi siku hii au usiku huu katika witiri, katika siku za witiri unatarajiwa zaidi kuliko katika siku za shufa. Liqauli nabi sallallahu alayhi wasallam taharra lailatul qadr, kwa kauli ya mtume sallallahu alayhi wasallam pale aliposema utafuteni usiku wenye cheo, fil witri, katika witir, min al ashr al awakhir min ramadan, katika masiku haya kumi ya mwezi wa Ramadhan. 21 kama siku ya jana, 23, 25, 27 na 29. رواه البخاري. وهي في السبع الاواخر اقرب. Na katika witri pia zile siku saba za mwisho basi ndio karibu zaidi kuingia au kupatikana siku huu. Li hadith ibn Umar radiyallahu anhuma, wa hadith ibn Umar Allahu yiradhi, anna rijalan min ashabi an-nabi sallallahu alayhi wasallam, kwamba watu kwa katika masahaba wa mtume sallam uru lailatul qadr fil manan, walionyeshwa usiku wenye cheo wakiwa usingizini. Fi sab'il awakhir, katika masiku saba ya mwisho. Faqala an-nabi sallallahu alayhi wasallam, akasema mtume sallallahu alayhi wasallam, ara ru'yakum kat tawata'at, yani tafakat, wengi katika nyinyi naona ndoto zenu zimekubaliana, zimeingiliana, kwamba usiku huu ndio usiku wenye cheo. Fi sab'il awakhir, kama siku ya saba ya mwisho. Faman kana mutahariha, basi yule ambaye atakayekuwa anakusudia kuutafuta, fali yataharaha fi sab'il awakhir, au tafute kwenye masiku saba ya mwisho. Muttafaqun alayh. Wali muslimin anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala, kutoka kwa al-Imam Muslim kama mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, iltamisuha fil ashr al-awakhir, utafuteni huu usiku kwenye kumi la mwisho, yani lailatul qadr, yani usiku wenye cheo. Fa in dha'afa ahadukum, akidhoofika mmoja wenu, au ajaza au akashindwa, fala yughlabanna ala sab'il bawaqi, basi watu wasije kushindwa kusimama na kutafuta usiku huo katika masiku saba yaliyobaki. Wa aqrab wa utari sab'il awakhiri lailatu sab'in wa ishirin, witri za karibu zaidi katika hizo siku saba za mwisho ni witri ya tarehe 27. Li hadithi Ubay ibn Ka'b radhiyallahu anhu, kwa hadithi ya Ubay ibn Ka'b Allah amuiradhi, annahu qala, wallahu la a'lamu ayyu laylatin hiya al-layla, kwamba Allah anajua kwamba ni usiku gani ambao ndio utakuwa ni usiku wenye cheo. Allati umirna au amarana rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ambao usiku huo ametuamrisha mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam biqiyamiha, kusimama siku huo. هي ليلة سبع وعشرين ني أسيكو وتاريه عشرين سبع رواه مسلم. ولا تختص ليلة القدر بليلة معينة نا أسيكو ونيشيو hausiani na usiku maalumu fi jamii al-awam, katika miaka yote, yani kusema kama ni 27 tu 27 tu 27 tu miaka yote, sawa bal tatanakalu, bali usiku huu unahama, fatakunu fi amin lailata 27 mathalan, nakuwa katika mwaka huu ni usiku wa tarehe 27 mfano, wa fi amin akhar lailata 25, na katika usiku mwingine ni usiku wa 25, taban li mashiati llahi wa hikmati, kwa kufuata kuzingatia mashia ya Allah subhanahu wa ta'ala na hikma za Allah subhanahu wa ta'ala, anavyotaka yeye uwe katika tarehe fulani basi unakuwa. ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم نا دليل يا جambo hilo ni kauli ya mtume sala na salamu ziwe juu yake, iltamisuha fi tasi'atin tabqa fi sabi'atin tabqa fi khamisatin tabqa, kwamba utafuteni usiku huo siku tisa zilizobakia, fi sabi'atin tabqa katika siku saba zilizobakia, fi khamisatin tabqa katika siku tano zilizobakia. Rawahu al-Bukhari qala fi fath al-Bari arjahu al-aqwal annaha fi witri min al-ashr al-akhir wa annaha tantaqi, kwa makauli yenye nguvu ni kwamba usiku upo katika masiku yale ya witri ndani ya arjahu al-aqwal annaha fi witri min al-ashr al-akhir wa annaha tantaqi, kwa makauli yenye nguvu usiku huu unapatikana katika zile yale masiku ya witri ndani ya siku ya kumi la mwisho, na kwamba pia katika hizo witri na hamahama, ndio kauli yenye nguvu, ametafuta katika masiku haya ya witri ya mwisho lakini pia ina hama. Enta wakade akhfa Allah subhanahu ilmaha ala al-ibadi rahmatan bihim, kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala amewaficha waja wake kuijua siku hiyo, ikiwa ni rehma au rahma kutoka kwake Allah subhanahu wa ta'ala kwenda kwa hawa waja, liyakthura amaluhum fi talabiha fi tilka layali, ili matendo yao yawe mengi katika kutafuta usiku huo ndani ya masiku yale alfadila yaliyokuwa bora, biswalati wa dhikri wa dua, kwa kuswali na kufanya adhkari na kuomba dua, fayazdadu qurbata min Allahi wa thawaban, basi wakawa watazidisha kujikurubisha kwa Allah na thawabu, kutafuta thawabu za Allah, wa akhfaha ikhtibaran lahum, na akaificha siku hiyo ikiwa ni mtihani kwa wao, aidan liyatabayana bidhalik, ili iweze kubainika kwa jambo hilo, man kana jaddan fi talabiha, yule aliyekuwa na juhudi katika kutafuta usiku huo, harisan alaiha, akiwa na pupa na usiku huo, mimman kana kaslana mutahawina, kutokana na yule ambaye ni mvivu na ni mzembe, fa inna man harasa ala shay'in jadda fi talabihi, hakika yeyote ambaye atakaye kupia jambo basi atafanya juhudi katika kukitafuta, harisan wahana alaihi tabu fi sabilillah, na kwake yeye tabu itakuwa ni ndogo katika kutafuta neno la Allah subhanahu wa ta'ala liwe juu, fi sabili lusuli ilaihi, katika kulifikia neno hilo. Wadhafar bihi, na katika kushinda kupata jambo hilo. Warubbama yadhharu Allah ilmaha, au warubbama yudhiru Allah ilmaha li ba'dhi al-ibadi, na wakati mwingine huenda Allah huwa anazikusanya, anazidhihirisha alama zake katika baadhi ya watu, kwa baadhi ya watu kuonyesha alama yaraha kama ra'a an-nabi sallallahu alayhi wasallam alamataha, anaziona kama mtume alivyoziona alama zake. Annahu yasifu fi sabihatiha fi ma'in wa tini, kwamba alikuwa kana kwamba anasujudu kwenye maji na udongo. Fanazala al-matar fi tilka al-laila, mvua ikanyesha katika usiku ule. Fasajada fi salati subhi, akasujudu mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa anasali katika sala ya alfajiri. Fi ma'in wa tini, katika maji na udongo. Ikawa imeambatana ndoto ya mtume sallallahu alayhi wasallam, na uhadisia kama mtume sallallahu alayhi wasallam ameziona zile alama. Ikhwani, lailatul qadr yuftahu fiha albab wa yuqarrabu fiha alahbab. Katika lailatul qadr, ndugu zanguni, ndani yake hufunguliwa mlango na hukurubishwa vipenzi wa Allah waingie. Wayusmahu alkhitab wayuraddu aljawab, na huwa mtu aruhusiwa kumsemeza mola wake, na akisha msemeza mola wake, kisha yale maneno aliyoyasema kwa mola wake anajibiwa katika usiku huu. Wayuktabu lilamilina fiha adhimul ajr, katika usiku huu pia huandikwa huandikiwa wale waliofanya kazi ndani ya usiku huu. Azimal ajr, ujira uliokuwa mkubwa. Lailatul qadri khairu min alf shahr, siku huu wenye cheo ni bora kuliko miezi 1000. Fashtahidu rahimakumullah fi talabiha, jitahidini yenye waja wa Allah, Allah akurehemuni akuhurumieni katika kutafuta. Fahadha awanu talab, hakika huu ndio wakati wa kutafuta usiku wenye cheo. Wahadharu min alghafla, jitahadharini sana na mambo ya ghafla, kughafilika. Tahadharini sana na kughafilika. Kwa mfano kama hivi upo fursa hii ya kuweza kusimama katika usiku, wewe ukawa mughafal, ukasema tasimama kesho kutwa mpaka ukapita. Hadharu min alghafla, tahadharini sana na jambo la kughafilika. Fa fil ghaflati al-atab, hakika hata kughafilika kuna nini? Kuna hasara. Tawalla al-umru fi suhurin wa fi lahwin wa fi khusrin, fayadhi atama anfaqtu fil ayyam min umri wa mali fil ladhi dayatu min umri ya min udhrin fama ghafalana an wajibati alhamdi washukri ama qad khassana Allah bi shahrin ayyima shahrin bi shahrin anzala arrahmanu fihi ashraf adh-dhikr wa hal yushbihu shahrun wa fihi lailatul qadri fakam min khabarin sahha bima fiha min alkhairi rawaina an thiqatin annaha tutlabu fil witri wa tuba li imri'in yatlubuha fi hadhihi al ashri fa fiha tanzilu al amlaku bil anwari wal birri wa qad qala salamun hiya hatta matla'il fajri ala fadakhiruha innaha min anfasi dhukhri fa kam min mu'taqin fiha min an nari wa la yadri. Haya maneno ya mshairi akimalizia Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala, baada ya kuelezea yale ambayo yanahusiana na fadhila za usiku huu. anasema tawalla al-umru fi suhuri wa fi lahwin wa fi khusri. Umri umepita, yani mwanadamu zote umri wake huwa unapita katika kukesha na mapumbazo, na mwisho wa siku umri wako unaishia kwenye hasara. Mfano katika hizi siku kumi, kuna watu wana karata zao wameandaa kwa ajili ya kucheza, kuna watu wana mabao, kuna watu zuna dhumna wana safisha safisha, kama saa hizi saa 11 hii wapo katikati, wengine wana michezo ya ludo na drafti, na wengine wana ile nini ile ya vidudu vya round inaitwa nini, kera maoni ya kupiga na mti pool table na mfano haya. Kwa hiyo umri umetawala, umetawaliwa na vitu hivi, sawa, umri umetawaliwa na vitu hivi. Na kuna wengine wanakesha mpaka ni miziki ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kesha mpaka ni miziki, asubuhi, mchana, jioni, usiku, mpaka ni miziki, tena masifika makubwa makubwa. Anasema mshairi, faya dhai'ata ma anfaktu fil ayami min umri, faya dhai'ata ma anfaktu fil ayami min umri wa mali fil ladhi dhai'tu min umri ya min udhrin. Hapa kuna vitu viwili, anajililia na kupiga mayowe kwa yeye kupoteza kile ambacho alichokitoa katika masiku haya ndani ya umri wake. Yani ametoa muda wake mwingi katika mambo ya upumbao, mambo ambayo yasiyokuwa na maana, yakala umri wake wote. Wa mali fil ladhi dhayatu, hasa mimi nina nini mimi katika kile ambacho nilichokipoteza katika umri wangu, min udhri, yani sina udhuru, yani mali fil ladhi dhayatu min umri ya min udhri, sina udhuru katika kile nilichopoteza katika umri wangu katika udhuru. Mwanadamu ambaye anayecheza michezo akaacha kuswali, akaacha kufunga, akaacha kusimama usiku, akawa ni mtu wa kwenda na kurudi, kusikiza miziki, kuangalia mipira, kwa wale wenye maradhi ya mipira ndani mwezi Ramadhani, na mipira mingine wanaweka mausiku, ambao watu wanasimama usiku, wengine wapo naangalia mipira, asema hana umri, hana udhuru. Mali min udhrin fil ladhi dhayatu min umri, sina udhuru katika kile ambacho chopoteza katika umri wangu. Sababu kila siku inapoondoka umri wako umefanyaje? Unaondoka. Na Ramadhani pia ndani ya sehemu ya umri wako, na masiku makumi, masiku kumi haya ya kutafuta usiku wa Lailatul Qadr ni sehemu katika umri wako. Bali kama alivyoeleza Sheikh Uthaymeen rahimahullah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala anachukua sehemu katika makadirio yako ya riziki yako, ajali yako, na shari zako na kheri zako, mambo yote yale yaliyo katika lauhi mahfuz unakuja kupewa katika usiku huu, na kadirio katika usiku huu. Vipi wewe mja wakati huu usikukute wewe unamwomba Mola wako akakuongezea fungu lako ikiwa lilikuwa ni dogo? Kama ulikuwa ni mtu ambaye ungeingia katika wale waliokuwa na hasara katika mwaka huu, huyo katika watu ambao wenye faida, la shaka ndani ya usiku huo utaomba kheri. Wazi? Asema fama ghafalna an wajibati alhamdi wa shukr, fama ghafalna an wajibati alhamdi wa shukr, ama kad khassana Allahu bi shahrin ayi ma shahrin. Asema ni kitu gani kilichotughafilisha sisi? Fama aghfalana, ma alladhi aghfalana, ni nini kilichotughafilisha sisi, kilichotusahaulisha sisi, an wajibati alhamdi wa shukri, sawa, kilichotuweka sisi mbali na ule wajibu wa kumshukuru Allah na kumsifu Allah. Sababu mwanadamu katika wakati wote anatakiwa ni awe ni mwenye kumshukuru Allah, sababu muda wote anachezea neema za Allah subhanahu wa ta'ala, hata uzima, afya, ni katika shukuru za, ni katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Ma bikum min ni'matin fa min Allah, watoto Allah aliyokuruzuku, shughuli Allah aliyekupa, elimu Allah aliyokupa, amekupa akili ukawa si mwenda wazimu, hizi zote ni neema za Allah. kipi kilichotughafilisha sisi tukashindwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika tukashindwa kumsifia Allah subhanahu wa ta'ala kulingana na hizi neema zote tulizonemesha. Kisha akasema sasa kutuambia, ama kad khassana Allahu bishahr, kwani Allah hajatupa sisi zawadi maalum, jambo maalum ambalo nini? Mwezi. Eh? Ayi ma shahri, ambao ni mwezi tofauti na miezi mingine. Ni mwezi gani huo? Bisharin anzala ar-rahmanu fihi ashrafa dhikri, mwezi ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameshusha dhikri iliyokuwa tukufu. Nini? Qur'an. Wakad yushbihuhu shahrun wa fihi lailatul qadr wa hal yushbihuhu shahrun, kwani mwezi huu ambao umeshuka ndani yake Qur'an, hivi unaweza ukafananishwa na mwezi mwingine, hali ya kuwa wa fihi lailatul qadr, ndani yake mwezi huu kuna usiku wenye cheo, pamoja na kwamba ameshuka ndani yake Qur'an, lakini ndani yake kuna usiku wenye cheo, khairu min alfi shahr. Kisha akasema fakam min khabarin sahha, kuna habari ngapi zilizosihi, bima fiha min alkhair, zikiwa zinaelezea yale ambayo yanayopatikana ndani ya usiku huu katika khairi. Na usiku huu zimesihi habari nyingi zinazoelezea mambo mengi ya khairi yanapatikana humo, ambayo yameelezewa huko nyuma katika fadhila. Kisha akasema fatuba limri'in yatlubuha fi hadhihi al-ashri, fatuba, ha, habari njema ziende kwa mtu ambaye atakayeutafuta usiku huu wenye cheo katika kumi hili la mwisho. Tuba kadhalika pia ni shajaratun fil janna, wadin fil janna, ni mti ulioko peponi au eneo jangwa lililoko peponi, ambalo apewa huyu ambaye atakayetafuta, huyu ambaye atakayeutafuta usiku huu katika haya masiku kumi ya mwisho ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Katika usiku huu, anasema mshairi, fafiha tanzilul amlak, ndani ya usiku huu ndio kuna shuka umiliki, al-amlak, umiliki wa rizki, umiliki wa mali, umiliki wa afya, mambo yote mazuri. Watu ambao watakaosimama katika huu usiku, Allah atawarzuku, watamiliki. Yawezekana katika neema Allah alizokuneemesha, ni moja katika siku miongoni mwa siku hizi ulikaa ukautafuta na ukamwomba Allah, Allah akakupa. Anasema mshairi, fafiha tamliku al-amlaku bil anwari wal birri, kwa nuru na nini na wema, mtu ambaye atakayekuwa anataka mambo mazuri katika maisha yake ya mwaka mzima ni lazima ayatafute katika usiku huu. Ataangaziwa katika maisha yake hapa duniani na akhira. Wakati kala salamun hiya, na Allah subhanahu wa ta'ala alikwisha sema kwamba waumini katika usiku huu watakuwa na amani, wataamanika, hawatakuwa na hofu. Salamun hiya, wataamanika na adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala, wataachwa huru na moto wa jahannam. Hatta matla'il fajri, mpaka alfajiri itakapochomoza, wabaki na amani yao na salama yao baada ya kumaliza kazi yao walioifanya usiku mzima. Asema mshairi, ala tambua, ewe unayenisikiliza au enyi mnayonisikiliza, tambueni, zindukeni, faddakhiruha, faddakhiruha, innaha min anfasi dhuhuri, limbikizeni, limbikizeni amali ambazo zinazofanywa katika usiku huo. Huo usiku lazima muulimbikize. Kwa maana kulimbikiza hapa ni lazima utafute. Wa mwaka huu, wa mwakani, utakaokuja na utakaokuja. Kwa sababu hakika usiku huo min anfasi dhukhri, ni katika mali na vitu vyenye thamani kuliko vitu vingine vyote hapa duniani. Kama kuna mali yenye thamani, basi hakuna kama Lailatul Qadr. Dakhiruha, usembi kanyandika mwaka huu nitapumzia kidogo, la, na mwaka huu kae, na mwakani tena, na mwakani tena, na mwakani tena, utafute. Kaa msikitini utafute usiku huo, kwa sababu ni katika mali zenye thamani. Fakam min mu'taqin fiha minan nar wala yadiri, bali akasema ni watu wangapi katika usiku huo huachwa huru na moto lakini hawajui kama kaachwa huru na moto. Na hakuna jambo kubwa kama mwanadamu kuachwa huru na moto wa Jahannam, pamoja na yote haya dunia ambayo yanapita. Lakini ukiachwa huru na moto wa Jahannam, unakuwa umepata fadhila kubwa zaidi ya fadhila zingine. Kwa haya maneno ya shairi ambayo kayafunga Sheikh Uthaymeen rahimahullah ta'ala, na mukaddima na maneno ambayo alikuwa akielezea katika fadhila za mwezi za kutafuta usiku huu, inaonyesha kwamba sote hapa tumeweza kufahamu na tutautafuta usiku huu. Yaani baki sasa mtu na nafsi yake yeye mwenyewe, sababu hata mashaitani pia zimekuja nusus kwamba sufidati shayatin, wamefungwa huko na ni muda mchache tu. Na wallahi wa billah, kabla hujaingia kwenye qiyam ndio utakuwa mzito wa nafsi, lakini ukishaingia kwenye qiyam Allah anafungua nafsi, unasikia ladha, ladha ambayo haifananishi na ladha nyingine, inashinda ladha ya yule ambaye alilala kitandani. Yani kabla hujaja utasikia uzito, lakini ukisema nakwenda, ukaanza kusimama usiku, hakuna sala iliyokuwa na utulivu wa nafsi kama sala ya usiku. Kama sala ya usiku ni sala yenye utulivu wa nafsi, sala yenye ladha, sala isiyochosha, ambayo unaswali watu wakiwa wamelala, wewe unasimama ukiwa na mwomba Mola wako watu wakiwa wamelala, hakuna kelele za aina yoyote. Sauti unayoisikia ni sauti ya imamu ambaye anaye soma Qur'ani na imamu ambaye anayeomba dua. Na baada ya hapo kila mmoja anakaa peke yake na kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala katika yale ambayo anayataja anayahitaji, min khairi dunia wal akhirah, katika khairi za duniani na akhira. Kwa hiyo tumwombeni Allah subhanahu wa ta'ala tuwafikishe tuweze kupata ujasiri na moyo wa kusimama kisimamo cha kutafuta usiku wenye cheo. Allahumma ja'alna mimman sama ash-shahra wa adraka lailata al-qadr wa faza bithawab al-jazili al-ajr. Allahumma ja'alna min as-sabiqina ila al-khayrat al-haribina 'anil munkarat al-aminina fil ghurafat ma'alladhina an'amta 'alayhim wa waqaitahum sayyi'at. اللهم اعذنا من مضلات الفتن وجنبنا الفواحش ما ظهر منها ما بطن. اللهم ارزقنا شكر نعمتك وحسن عبادتك واجعلنا من اهل طاعتك وولايتك واتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.